صادر سے اللہ لڑا ٹول فرشتے سرا دس واقع چرالا بدل وقت کے الولا تو اللہ سروپ صادر سو دا اللہ پائے چرشتے رے اور دا اللہ غور رے ثواب ان پہ اعتبار دا بدلے اور غور پہ اعتبار دا انجام دا دنیا حالت تزہید کی دنیا ذکر کے جو مثال وقت ہا قلیل دا دنیا وقت دیر کم دے سنگ کم دے بیان کرے تا مثال دا جن نجدے پشان دو بولے چمنگی راو رو دا برنا پس گڑ وڑ راو خی جب دیس را شن کی دزمکے پس ہو گر جی حشیم مات را ماتا حشیم مات را مات پوچھلے تدر ہو ریا حوال سے اگل بادنا او دے اللہ پر سمان قادر مال زامن خواہش دا جن نجدے رے او باقی صالحات نیک آمال تو ابن ابی طلحہ وائی خ خبر دادا چد باقیات صالحات نمرا جمیع اعمال الحسن حسنات مراد شی او باقی نیک اعمال غرد ابن ازر اب سامان پہ اعتبار دا ثواب سرا او غرد پہ اعتبار دا امید سرا پاغو رچ منبروان کو غرونا تبین ازمکا بارز تنخکارا دے ازمکا باندے بغر نئی ون بنئی عبادی بنئی وحشرنا من براجمکو نو پریدو فلم نو غادر فلم نترک منگ پرینو دو دینی اوکاس او پیش بشیستا پرمانے صفن صفن صفنا لقد جیتو منا اللہ بوتوی یقنن تا سرالی ماتا لکہ سنچے انتدا کرے اول کرتے نا سنت بربن خفی اب لخفی بلکہ تاسی گمان کو چرب منگا ونگر دو استاز پارا موعدن لوزا درم حالت دی دنیا ذکر کی پتی دنیا نیزے گما حد دنیا وبالت علیکم دا دنیا و پتا منی وبال شی کی بخود لیش عمل ناما کتاب عمل ناما پس توین گناگاران یریدن کی داسن جب دی کتاب کی دی وائی بیا ویلتنا اے حلاکت از منگا سیدی کتاب درا نپری دی وڑا گناو نمرے اللہ سامگر لکلے دا او بے امی جاغت چی کمامل کل حاضر ظلم نکر استعارت پر یو کسمانی دوی محیصر سورت نہ پنزوس آیات پوری دا حاصل رہی سی واقع دا آدم علیہ السلام ذکر کئی دی ابلیس او بے ورپسی زواجر ذکر کئی اوشل خبر مانی ورپسی زواجر ذکر کئی دا مقصد دے واقع دا آدم علیہ السلام و دا ابلیس او بے زواجر زواجر ورپسی ذکر کئی او دا چلور زواجر دی چلے باب کی ذکر کی گی واقع دا آدم علیہ السلام اوشلے دا پینزم زل دے اوشلے خبر مانی دا پینزم زلے چھ واقع دا آدم علیہ السلام ذکر کئی دلتا واقع دا آدم علیہ السلام مقصد دا پد شبہے دا آدم علیہ السلام بے پلارو بے مور پیدا دے یہ دے چھ چکرشمہ دا خدای توب بکیوی یو شیطان چھ دے جنات منگتا زردو اندسی بخوب کی یہ دے چھ دا صحاب التصرف بھی اللہ وائی دا کارونا جکر لی آدم علیہ السلام چی پیدا کرنے گورا ما پیدا کرنے او شیطان چی دا کار کئی دا دید پارے کئی چی خلق گمراہ کی ویز قال ویز قلنا یاد کاو چی منگویل ملائکو تا چی سجدہو کئی بطرف دا آدم علیہ السلام سجدہ اکڑا مگر ابلیسو نکڑا داود جناتو نا جنات دا جناتو مبارک رازی چی فرقتن من الملائک دا ملائکو نا یوڑا للا نو بے اگر اللہ چکم راضی اللہ استثناء متصل ادا دویم قول لائے چرا دا ملائکو ڈالا ندا جنات مستقل دا اب الجن دا جنات مستقل پلار دے ابلیس اوشل خبر مانی بے استثناء پہ اللہ ابلیس کی منقطع ادا او دا وجہ چھے شیطان دا دا ملائکو دو پر ڈلی نہ دے دا حقی وجہ دا دا کہ شیطان اولاد پیدا کی گی اور دا ملائکو اولاد نہ پیدا کی گی دا شیطانان اولاد دسی پیدا کیگی لکہ دا آدم علیہ السلام بچو جی سنگ اولاد پیدا کیگی یا شیطان وہ اخپل لکی پا اخپل دوبرے کی داخلہ کی نو دیر اگئی واچی دا گولا ناسا بچی راوزی فکر لیشو لیڈا لگی کان من الجن داود پیراننا پا فسقا پا خرجا پا فسقا عن امر ربیہی فسوتا دا حکم دا اخپل ربنا چا اللہ تا کم حکم کڑے ہو یا تاسو ان سے دیدر اولاد دا دوستان پا غیر زمانہ دا اس تاسو پار دشمنان دی بد دا ابلیس دا پار دا ظالمانو بدلن بدل چا اللہ پری خودو بدل کی ابلیس واغستا ماش حد تو ہم مانو دی حاضر کری دا خلق دا پیدایش دا اسمانو دزنو کمانی نبا پیدایش دا دید نفسنو او نیمزو نیون کے مدلین گمراہان در آزودن مٹے زب کا بیدینو خلقو باندے دا زان امداد نکو ما مچے زہر کلا دا خلق پا مٹو ننیسم تاسی ولین زیتاس حضما مخلوقی ہوئی تخویب پاور دے چل آواز کی آواز کے ما شریکانو شرکاو ہا خلق تا جان تو استا سو گمان خدا او ہم دے آواز کی قبول تے بون کی دے پارا او بغیر دو بما بین دے کہ موبقان زل ہلاکت تا موبق ہلاکت زل ہلاکت او بینی گنہگاران اور درا گمان بو کی کہ بے شک دے واقع کی دن کی بڑے اور کی او بے بنمی دا گنا مسئلے پن زل اوڑے دلو یقیناً آڑ اور آڑوں بڑے قرآن کے پار دخل کو من کل مثلا ہر قسم مثال دیوت محتاجی اولنے زجر او دے انسان اکثر شین جدلا زیب چیزنا جدلن جگڑ مارا دویم زجر مرے من کڑے خلق در جی ایمان راوڑی کل چراغ تہرا تو بخن اگوار دخ پر ربنا الو ایمان راوڑی الا مگر راشد طریقے راولنو یا راشد عذاب قبول المخام درم زجر مگر نجی گفی غمبرا مگر زیر اور کون کی رون کے جگڑ کے آخر جی کافران دیو باطل لیو دہیزو کہ زائد کی برباد کی پری جگڑ مانے حق لرا او نیولی دی آیات نظمہ واغسل دی رولی شہوز وان ٹوکے چلورم زجر سوک دی اگر ظالم دا اچانا جی پندل ورکشی پیاتن دخ پدرت احراس کی راگے نا او یہ رہی حالت چھ مکی کڑی لاسونا دا یقیناً منگر زولی دی پا زرون دی مانی پردی چھ کوئی نشی پر اقوارام مانی اکو گوگونو دی کو وقت اندنو والے او کترا بلی دل رہی دایت تانو ہی دایت نا حاصلی پر وقتی چاری ورب وکل غفور ستارب دی بخون کے زور زور رحمت خاوند مہربانی پا مومنانو مانی کچاری ونی سلی خلقو رب سود کسر دی مالا عجل لهم العذاب خام خواب تلوار ورکی دیکھل کل عذاب بلکہ دیر پار لوز دے لانتجی لی جیدو چری ربین مجی پا غیر دا لوزنا موئلن زیر پنائی موئل زیر پنائی او دخلاسون و تلکل قورا دادی کلی جی محلا کلی ہر کلی جی ظلمی اوکا او منگر زولی ولی محلی کی ہم دا دید حلاکت دا پار موئلن لوز محلک مصدر میمی دا پار دا حلاکت دا دی موعدن لوز موعد مصدری میمی لوز یا زید لوز درین باب دی جینا دواتے نمبر آیات پورے دی پا باب کی واقعی دا موسیٰ علیہ السلام و دا خضر علیہ السلام ذکر کئی دا واقعی مقصد دا دی کہ موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ندے خضر علیہ السلام عالم الغیب ندے موسیٰ علیہ السلام یوزلی وہ بنی اسرائیلوں کے جو شاندار تقریروں کے تقریر مؤثر تقریروں وہ اکلا کے تقریر بس کا چائے تپوس کستان علی ملاشتا لی عالم شتا موسیٰ علیہ السلام تو جواب کو خپل ذہن کے ڈیر برابر جواب کرو والا چنا اول دعوت موسیٰ علیہ السلام دا خبر چکولا ویل کہ زه پیغمبر ما او نږدې بل پیغمبر نشته دی نو لوی عالم پیغمبر یو زه پیغمبر یم لیکن دا خبره الله ته خوښه نه وه حسنات الابرار سیئات المقربین اگر کله عام خلق بنید معنی ښه خبره خو مقرب خلق لپاره بعضې خبره ښه نه وي وشوله خبره معنی اللہ و تیولا چنستانا لی عالم شتا دے اوشلے تبلال سے مجمع البحرین تب ورسے گی اول تو عالم دے داغے سے مخامخ سے موسیٰ علیہ السلام پیغمبر دے او علمیت ام دیر بہترین اوچت علمیت دے دا قوم داعی دے اللہ و توائی چسر دی علمنا تو بل جاتا زی دی توائی حجرت لطلب العلم او دا واقعنا دا معلومی گی آن کسری سند آغست دے سند یافتا علم دے لیکن دے سند یافتا علم تا یو مسلم علوم ندا دا مسلپ یوزے کے سوک کئی دے سند یافتا علم دا بد سے نہ ہوئی ما تو گرو رائے خواہ بل زخم الائب دا سند یافتا علم با سر سند یافتا والی نا دا بزی اور تو بھائی لمزہ کئی مثال السلام خپل مرگری توائی مرگر یوش ابن نون دے یوش ابن نون ابن افراسن ابن یوسف اوشلے داد موسیٰ علیہ السلام خادم دے او واقعی کے دے تو اشارہ دا چی عالم سند یافتا چکلے او طرف تزی نو خلق و لپکاری چی دا خدمت دفارا یو کسولی گی او عالم پشان دا عام خلق و نگنی او پا دے خبر مانی تبلیغی جماعت بہترین عمل کرے دے کلچ او عالم تبلیغی جماعت کلال شی نو دا دے دا پار مستقل یو خدمتگار ورگی خدمتگار تو دے عالم سا گرزی کہ دے عالم چی کم ضرورتو نو نو دے مند طلب ہوئے تو تے نو چی یادے ہم دا خو عالم ہی کنا خلاف ثابت دے اشاعت لڑا اشاعت کے دا آغا چا دیر قدری چی گیرے لانے را گری بس دا دیر نوجوان دے دا دے دیر قدر دے وچی پا اشاعت کے چوک دیر کار کئی دا آغیو دا چنی یا شن حیثیت دے دا چنی چی چم را حیثیت دے دا شن حیثیت دے یو عالمم دے بلکہ نسبتاً دا چنی حیثیت بل گوچتی او دا عالم حیثیت بل گڑیر کمزوری پا دیم سلمانی چا دا عالم دا پار دا خدمت سڑے پکار دے زمان دور کی دا تبلیغی جماعت دے چا دا عالم اسا قدری پوشولی کتا چیر تا لارے اسرا نو تا تا مستقل سڑے در کئی وی دے سڑی خدمت کوا اوشول خبر کہ تو چلور میں سے تیرے کال تیرے ہر سونا تیرے کہ تو دری ارب پارا لاڑے کہ تی نفس اجتماع لاڑے ہاں یو خدا چی خل خبر نشی کہ دجے کہ عالم شتاو کا نشتا ہو جدا مسئلہ رہا وہ چ نفس اطلاع مشران تو ورسی کہ دل تو عالم دے آگا تو علماء سے تیرا والے اور جد علماء سے تیرا وہ سو تو یو کا سد خدمت کا ہوئے اوشول نو موسیٰ علیہ السلام دا پارے و خادم و یوشع ابن نون او داغین علم زدکو اغم سروانش پلار مانے چیزی اللہ و تویلا زان سا پوخ مائی واخ لئی پوخ مائی چی و سواس دا مائی و خوراکی چیزون ام دیالک لورکلا اگر داو خادم دیکھنا نو خادم وی دیتا چی کم دا ضرورت چیزون اغم داغس رئی دویم دا چرا کشر دے دا ڈوڑے ہم دس رہی کہ چرتا ہو گیا کی جی خوراک دے گئی لیکن مشر سڑے زر نہ ہو گیا کی جی اگر احتیاط قبول ایشی خدا کشر جی دا زر زر ہو گیا کی جی مجھے ڈوڑے تھے بلا کس تھی نہ مشر تو رکشا کھیٹا دے رکھے سے چار جگہ ڈوڑے گواڑے خدا گس رہا خلا جب بخبل الگ الگ خری پی کر دے شام دا چنی کے خیال ہم کرے دا سڑے ڈوڑے رکھا گیا گھر کرو جائی ضرور رکھ رہا بھائی کھینچ سر تو حیران سی داو چلو چل رکھا گیا قیامن و قعودن والا جنوبیہم ولارا پناس تا پاڑخ مانے ہم دسے لگیا دے کربے دے بگر دے سکا بردا وید قال موسیٰ یاد کاو چویل موسیٰ علیہ السلام لے فتاہو خپل مرگری خپل خزمتگار تیویلا لا عورہو زبا میں شیم تردے پورے چورسے گم مجمع البحرین تا زید جمع کیے دل دو درے بنوتا مجمع البحرین دا پا افریقی کی پوشل خبر من یو زید ہے دا افریقی سے دا دو درے بنے او زیر شوی دی او یا مجمع البحرین دا محمد ابن کابل قرزی قول دے کہ دیتا مقام تنجا وی تنجا آغذے کی جمع کی گی ہمیشہ وی امزا تردے پولے چورا سے گا مجمع البحرین دا دو درے بنے یو در روم نراغلے بل فارسنا او دا افریقی سے جمع شوی دی در دے پورے چیزا ورسے گم زیر جمع کی دلو دو درے بنو تا او کنایتن دادا چلتا دو درے بنے او زیر شوی دی او دلتا یو دو پیغمبرانی او زیر کی گی وی رفتن بس پوشل بسوی سہرہ دیدم عجب تماشا دریا درونی کشتی کشتی درونی دریا وی بار تاوتن سن آشناکون دی واقعی می ولی دلان وہی دریب پہ کشتے کی ناس تو کشتے پہ دریب کی روان ہوئی ناشنا بند واقعی میں بول دلا مجھے کشتے کی چکم دریب ناس دا علیم دے پوشلے رب تم بسو یہ سہارا دیدم عجب تماشا دریا درو نے کشتے کشتے درو نے دریا نو مجمع البحرین کنایتن دو انبیاء یوزے کی گی دا مجمع البحرین دے تر دے پورے زور سے گم زہ جم کے دلو دو درے بنتا اب یا بزم ہو کبن پیڑے پیڑے پیڑو بز روانے ماں ڈیر مودہ بزم ازل کم حقوبن مفرد دے او کہ جمع دا یو قول دا چرا مفرد دے تنسیس پہ خفاجی کڑے دے او دویم قول دا چا حقوبن جمع دا حقبتن دا حکمہ پیڑے تو وہی پیڑے کی بے اختلاف دے سو کال دی اوے کال دی اتے کال دی زید دی کم دی فلما بلغا کل جور سے مجمع بین ہے ما زید جمع کے دلو دغه دو درے بنو تا نسیہو تو ہما یر ک دے دوان خپل مائی فتخذا وین ول لا لار خپل پ درے کی سرونی سرنگ مائی نا سا پ دے دسترخان کی او کھوجے دا بے تو شدان کی درے پہ ٹوک او دا مری چب کمزے مانے تو نوب پاتے برتنا گزے سورنگ جوڑے دا سربن سورنگ پلما جاوزا کلے تیر شو دا گزے نا نویلے فتح پل مرگری تی ویلا آتے نارا کمنگ تک دانا زمنگ سوا نارے را کا چلک چو خرو لقد لقینا کلم پیوست شلو من سفرنا دے سفر زمن چدا نہ سبند ستڑی والی سرا او دا قانون دے سفر چی دا ضرورت پا خاطر ماہ کے نسکڑے کی یہ بنا سفر چی بی ضرورت سڑے کے لگوں نے مزلوں کی سکڑے شی دا چکری وہ نہیں سڑے جی کا نا لگ مزلوں کی بس سکڑے اس کو مانے او چی دا مقصد دا پارا زی نسڑے سکڑے کی یہ نا دا غا مرگرہ و توائی قالا غا دولا ارائیت خبر راکا از اوائن آئل سخرا کرے زیم حاصل کا گھٹے تا درے پگاڑا نتا تو دوی یا پا مانزو والاڑوی ما قتل توشدان نمائی را ٹوکرو درے پتلاڑ خوپا انی نسیت الہوت مائیر کمائی زما دا خیلو چطال از خبر درکو مغز مائیر شو وما انسانی ہو الا شیطانا وما انسانی ہو دا دی ہی نا چا مخ کی یہ راشی دا ہی من کس رئی لیکن دو زئی نا دی چی دا آگے من زمر آگے لگا دلتا اور صورت پتھا کہ علیہ اللہ لپس راگلے دے پوشلے دا یو قرآت راگلے دے نور عام قرآتوں چی دسی انسانی ہی خدا یو قرآت دے انسانی ہو اور علیہ اللہ یو قرآت کراگلے دے اور دیتا قرآت دا حفظ وی دا حفظ قرآت دے او ندے ایر کڑے زمانا دے مائی در مگر شیطان نسبت شیطان تا دبن دے چھ زیاد کو مدل را انیولی وا سبیل اولار فلپ در ایب کیا جبن ناشنا ناشنا گوند کلارو چھ منگا دے سوری تا قتل دے مائی تم قتل او پدے در ایب کی تو ندر حقیقت او سرنگو لیکن منگ چھو تا گورو نزمان دا پاری او ناشنا والے دے چھا جیبا خبر دا مائی پا کمزے مانی زی او بیرتا واپس نرازی قال موسیٰ علیہ السلام ذالک ما کننا نبغی دا خواغ تو چمنگ طلب کاو فرتد دا پس واپس والا آثار ہے ما پخل قدمونو پخل لار مانے قصصا پور پسے کیدل اسرا واپس ہو پخل لار قصصا پور پسے کیدل اسرا ورپسی شو پور پسے کیدل باندے راور سیدل موسیٰ علیہ السلام دا خضیر علیہ السلام سا مخامخ شو فوجدا عبدا من عبادنا وشلے دا ناس دے موسیٰ علیہ السلام ورے سلامی کو کہو آو جی دق زی کنا دا مائی چی کم زی کوزو امق زی تلے موسیٰ علیہ السلام پس ہم دے پر اسطوری مانے ورہ گئے وشلے خبر مانے چی ورہ درے پا منز کی سڑے ناس دے وشلے خبر مانے نو چی کلا موسیٰ علیہ السلام بولی دا سلام پہ واچو اسے توے کرتے درے پا منز کی تت سکے موسیٰ بنی اسرائیل آگے وہ دل دل سکے ویسے بھائی وہ کار دے ہر اتبی وکالا انتو علمنی مما علمت رشدا راغلے ما طالبی بس راغلے ما خضیر علیہ السلام فکر ہو کہ دی پوئے کول خوڑیر گران دی دا ہو طالبی لہ خلی ملا دے دی لوی ملا پوئے کول خوڑیر مشکی دی فکر دسو خضیر وجدا عبدن بے متو یو بندا زمون دا بندگانونا دا دی بند پا بارکی پوشل خبر مانی یو قول دارے چھے دا یسع نم دے خجی دویم قول دا چھے خضیر ابن عامیہ نمی دے او بل قول دا چھے ارمیہ ابن حلقیہ نمی دے چلورم قول دادے چھے دینم دے بلیہ ابن ملکان داد خضر علیہ السلام نم دے بلیہ ابن ملکان بلیہ دا ملکان زیر ملکان دا فالق فالق دا عامر عامر دا شالق شالق دا ارپخشد ارپخشد دا سام سام زیر نوح علیہ السلام والسلام بلیہ ابن ملکان ابن فالق ابن عامر ابن شالق ابن ارپخشد ابن سام ابن نوح علیہ السلام والسلام او خضیر چو توائی دا دیو جن خضیر توائی وچی پا کمزی با کین استو او بیا او پاسی نغزی با شنکی دا یا چی کمزی که بیا منز کاو نو چاپی رزی با تشین شو وشلی او خضیر علیہ السلام چی ده یو قول دا چی دام پا بنی اسرائیل که پیغمبر ده و بنی اسرائیل غد قومو موسیٰ علیہ السلام تکم قوم که اگر مصر که اون او دا پا افریقی کو فکر دشان جدا جدا ہو او دویم قول دا چی من ابنائی الملوک غیر بنی اسرائیل دا دا بادشاہانو پا زامنو کیو خود دا بنی اسرائیل ننو او قوم تے دعوت ورکو بیانی اتکاو باقی خبر دادا چی خضیر علیہ السلام دا پیغامبر دے کدا ولی دے یو قول دارے چلے سبی نبی نبی نہ دے بل ولی دا یو ولی دے خق قول دارے الاصح انہو نبی چھ خضر علیہ السلام جی نبی دے جوان دے رے کا مر لے جن دا مر گئے دونہ مسئلہ اندہ جوان دے رے کا مر دے وہ عوام خلق بلا مسئلہ صاحبی تیگا نا عوام خلق وائی چھ خضر علیہ السلام جوان دے رے او دا اختر منز پا محبت خان صرف جماعت کی محبت خان صرف جماعت کی یہ دس قمق لوگ دنیا کی نہیں خضیر علیہ السلام پا افریقی کی پا افریقی او قرطبہ و اندلوس کی یو جماعت دے چھ دا تمام دنیا کی دس جماعت نشتا دے پا آگا جماعت کی منز کی رجیز محبت خان صرف جماعت کی چلی دیر سنت طریقہ دارا چھ دا اختر منز با عیدگاہ لزی جب جماعت کی مسکر آپ کو نب سے جائز دے وہ خبر ہماری اور محبت خان سے جماعت کی منس کے اور جو منس سڑے وہ کرے وہ کہ مجھے لاس اور کئی دا باز خر کے لاس ہو کہ دا گوتے نسی وہ دے گوتا کہ اڑو کے انش کرے اور دا خضیر علیہ خضیر نے میتر خضر علیہ السلام ہوئی میتر خضر علیہ السلام کے بچا مانے پیش سے کہنا بد سڑی اور جی خش ہونا فکر دشو خجی نو دا خبر ہی کئی خضیر علیہ السلام پا بارکی روح المانی دیر اگت تفصیل کرے رہے نو بے وائی سم عالم بعد کل حسابین سم عالم بعد کل حسابین کوئی پویشا پسری حساب کتاب نہ چدا اگت بیان میں تو کہو ان الاخبار صحیحت النبویتا والمقدمات الراجحت العقلیتا اخبار صحیحا او مقدمات راجح و عقلیہ تو ساید القائلین بوفات خضر تو ساید امداد کی دا خلقو چو قائل دی دا خضر علیہ السلام دا مرگ چو خضر علیہ السلام دا مرگ چو قائل دی وہ شلی خبر مانی نو دی دغا کئی دغا اخبار صحیحہ نبوی او مقدمات راجح عقلیہ د دې امداد کوي چې څو قائل دی په وفات د خضر علیه السلام روح المانی 15 جلد صفحه 328 کې لیکلی دی او دو ابن کثیر کتاب البدایه والنهایه البدایه جلد اول د 299 نا تر 304 د اسکور په دې صفحو کې مکمل مسله ذکر کړل دا د خضر علیہ السلام د مرگ او د جون او د هغه روایتونه چې د خضر علیہ السلام په جون کې کوم راغلي دي صفحه 328 نا تر 304 دیس پورې په هغه روایتونه باندې مکمل تردید کړل چې کوم روایتونه کې دا راغلي چې خضر علیہ السلام جون دی اره د دې وجنه روح المانی وای ثم علم بعد کل حسابین چه اخبار صحیحہ نبویہ مقدمات راجعہ عقلیا دا مصادف امداد کی دعا قائلین جزو قائلین دی وفات دی خضر علیہ السلام خضر علیہ السلام دا وفات دے وجدا بیمی تو یو بندازم دا بندگانونا آتینا و رحمتن ورکڑو ماو تا مہربانی مہربانی ورکڑو من عندنا دا خپل طرفنا وشل خبر مانی وحی تشیوا نبوت لورکلیشی و رحمت نبوت وحی وعلمناہو من لدننا علما او خودنا کرے و منگ آغتا دخپل تردنا علما سناشنا گندک علم میں ورکلے و وطویلا موسیٰ علیہ السلام سنگ راگلے قال لہو موسیٰ ویلاغت موسیٰ علیہ السلام حل اتبیو کا یقیناً استاتا بدارکم علا پدی خبرا انتو علمانی کہ تو خودنو کہ ماتا دا آغچنا علمتا کہ تال تعلیم در کلشو دے رشدن دا ہدایتا تا کہ اللہ دا ہدایتا تعلیم در کلے زد آغا تعلیم دا نزدکو ما خضیر علیہ السلام پی کرو گے چھ موسیٰ علیہ السلام دل تر آغلے دے دام یو قسم امتحان دے وشلے نو دلتا چه شرط لگئی او شرطو نا ذکر لگئی چه شریعت ده خضر علیہ السلام و شریعت ده موسیٰ علیہ السلام جدا ہو دسی نا چه کمکارو کم سکر ہے کی ذکر دینا مدامو سیر ادا چه دسی نا چه سکر ہے کی پکر دشا نو دیو جنا پا شاگرد مائن چه شرطو نا کیلا چه گورا دیزیا که با وقت تیرے دسی کار بکی دسی کار بکی دسی کار بکی خود موسیٰ علیہ السلام و دی طالبان و بنس کے فرق دے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ شرطو نا منی لی چھ آو فکر دے شام خود موسیٰ علیہ السلام پا آغزے کی اعتراض کے چھ دا شر نا مخالفی طالب سا و شرط کے لئے طالب جانا گورد دی وقت نا داخل شو مدرسہ کی دا پلان کی وقت تب وربایی پا دے مدرسہ کی وی آو سے با دومیشتیری کی طالب دے ورکش پوشل خبر مانے طالب آگا خپل وادی سے پورا والے نہ کی طالب جان کو شرط دا دے جب دے کی امتحان دے وہ توائے بہ طالب جان گور نسار مکوا طالب جان آر چونڈی پتا کی پراتی خلکی کل پراتی کلے کمرے مخی تپراتی دے طالب جان پہ شرط المنع عمل ہونا کہ نو کہ دسی طالب جان سڑے دا مدرسے نہ اوباسی نو دا طالب جان دے خپکی گی نخا دسی طالبان دے نخپکی گی چاگر دا شرطن پابند نہیں چی دا پابندی دا شرط نکی کہ دسی طالبان دا مدرسے نہ اوزی نو بیاد خفگان نکی چی پلار مانتن زان تای کنزلی کی چی آو ما کی دسی غلطی وا پوشو لکھا برمانی خجی قال له موسى ولغيت موسى عليه السلام هل اتبعك ا ده مدرسه ده محتمم ندي غلطي ولي ده شرعي ده پتا فرض دي جته بي ترديد وكي شرعي نقصان دي ولي ده استاد نا ده پتا فرض ته وكي خسه بچ استاد شرعي نقصان نه کوي او طالب ته سړي وي طالب دا پلان کې کار مکو اب سوال بے لمزور لا بے لمزور اروز گردانی اروز گردان دا خیچ تاری تو سڑے ویچ اور رو را دیر مدرسی دی ملک خدا تنگ نسو پائی گدا لنگ ریس ملک دخوری تنگ نسو تاخ بھی خوچی دا غشی خوچی شوی نیدی دی مدرسی را بلی مدرسی تلاش قال لہو موسیٰ ویلاغی تا موسیٰ علیہ السلام حل اتبیو کا حال اتبیو کا یہ قنند استا تابیداری کم پا دی خبر آگی توخی ماتا دا آغا کنیتا دا خودنا شد روشدن دا ہدایت قالو ویل خضر علیہ السلام انکا بشکت جی لن تستطیع چر طاقت نلاری زماسا دا صبر و کیا پتس بیرو سرنگی صبر وو کی پاغت سو چی گیرم دا چر اچلی تا پاغی مانی پا اعتبار دا خبر چی تپی عالم نی نشریف دی جدا دی تب سنگ صبر وو کی پیغامبری ویلا ستجیدون ذد جمع بے مزے کچرے لو غال اللہ صابرن صبرناک خنا پرمانی نکوم ستا ولا سینا پرمانی بنکم لکا ستانا پرمانی بنکم امرن امرن امر لکا نا پرمانی بنکم دکار ستا قال خضر علیہ السلام وتر فین تباتنی کچرے تزما تابیداری کے فلا تسالنی زمان سوال مکوا عن شین مبارک اس چیز کے تردی پورے احدث لکا چه بیان کم تا تو راگن ذکرن فند یاداشت را در کما روان شو مرگرتو که فند طلقا فند طلقوی و نه فند طلقا تسنیه ولی دا لیلوی خلق چه یوزه شی کنه دا وارد سر سک نمم نیده فند طلقا خضیر علیه السلام و موسی علیه السلام چه مرگری شو اگه یوشا علیه السلام که سر تاریخ سک نمم نیده فند طلقا پس دوان روان شو ترده بری سوار شو پا کشتای که کشتای که که ناست یو کشتی را روان وا دی دا دره پغاڑا مانی ولی دا خضیر علیہ السلام پیجان دا چه دا حضور پیغامبر دی خو ملمانم وصر دی تا پوسی دو که چر دا دی ویدی سیزو دی کس کلی تا علا ویدی کشتی دراو خیجی کشتی که جه که ناستا نو موسیٰ علیہ السلام و خضیر علیہ السلام خبری شروع کلی چه پام کئی بری کشتی پر یه چند باندی او چندچند که ناستا دا یہ درب تے مخو کا کتا کلا او بیو کے لگی روا وستلی خضر علیہ السلام تو اے موسی زما استا علم دا اللہ دا علم پر نسبت دس دے لکہ دے چنچن یوب پر دے خلق کی جے درب نہ کمی روا وستلی مطلب دس بنو اے چہ گور اونچا تعلیم ما زمن دے استا علم وچے جے جزئی گوندے کہ علم دے او شلے عالم چے دے دا واحد اللہ دے اللہ عالم دے او شل خبر مانی دا استاد و شاگرد دا دی دا علم دا چه جزی غنده که علم ده دیر مسئله دسی وی چه شاگردم پی نپویگی خود چه مسئله دی چه استاد پی پویگی و شاگرد نپویگی خود دیر مسئله دسی وی چه استادم پی نپویگی دا دی وجه نا که خیلم کرده دا سپیشلست داکتران دی چوک سپیشلس دا دماغ ہوئی چوک دا گیڑی میڈیکلی چوک دا یو دا چوک دا بل دا جدا جدا دا ولی دا دا ہر پن یو سڑے ولی سپیشلس نشی جوڑے دلے دا دا پن دا دے پن طول مسائل پا ذہن کی راتل گران دی و پا دے طول بدن کی یو زی خوخ کی چی دا دی دا سپیشلستی وکا و چا ماہود گندہ کی زی نو دا آغا زیر چه چون لاند باندی چه چیزونه این آغا طولو تا معلومی وز کلا چه دا غزیر اخواه کیگی اسپیشلسٹ ہوتا ہوئے چورورا لال شپل ڈاکٹر تھا زد اسپیشلسٹ نے دیکھو کے چکم ڈاکٹران نہ سیدھا دا ارپن مولا دے دا خورورا پریشن دلکھ مشل خبر مانے دا رو سر دی دردی گن دردی کار سی دادا ارپن مولا دے دارنگی جماعت کی نفس امام داد ارے مسئلے واقف دے دا ارے مسئلے تپوس دا مسئلے وہ کہ پلان کے خبر ہے چل رہے زان نے اندر شروع کی وہ کل چل ٹاپ عالم تورش تا تو امی طور کی جواب نہ کہی چکر تپوس دا مسئلے تھے وہ کہ تا تو وہ چیز پہ نہ پوئے گا چکے مسئلہ میں نہ پوئیں گے ماتا علم نشتا آج بھی پوئیں گے نو بہت صحیح پوئے گئی جی خبر ہے رسدا وہ شل خبر مانے اوچا تعلیم دا واحد اللہ دے چپ کلیات و جزیات ہو وڑو پلو خبر ٹول مانے عالم دے پانتو لکا پس دوان روانو تر دے پر سوار بھی کشتے کی خرقہ چر ایکڑا تو کشتے میں چکو زے دو تو کشتے چر ایکڑا فکر دشا موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے قتل چر دس لے سکے کال ویل موسیٰ علیہ السلام اخرت کا تا چر ایکڑا لتغرق اہلہ چغر کے اہل دے داخل کر کے نوری سنکے بے پیسوئی سوارو کو من سے احسان ہو کہ تجرا کزیر کشتے نے تختے رو رہا ویس کلے لت لقد جیت شیئن امرا یقینن دا تک دیو کلا پیوشی پوش ناشنا باندی امرن منکرن ناشنا یا عجبن ناشنا خضر علیہ السلام ہوتا ہے طالب جانا خبری دے بلشان شروع کرے ویل خضر علیہ السلام علم اقل ایمانویل انکا بشکتا جی لن تستطیع تو چلے طاقت نہ لری زمان سا تو صبر موسیٰ علیہ السلام و توائی گولا دیل مواخذہ مکوا کی دیشی چی زمان سا یرشوی دا خبر رہا نہ یرشوی دا دیو جن تالیب پا یوزل پا دوزل پا دریزلو دونے رتم نفس یاداشل ورکوی تالیب جان دا کار مکوا بیو توی تالیب جان دا کار مکوا بیو چی دری چنور زلمائی نکی دا دا سڑے مکمل عنادگر دے دا عنادگر طالب دے وہ مدرسے کی پریخود اللہ گناہ دے قال و لا تواخذنی مامنی سا پاگا سمائی نسیتو چیز یہر کم و لا ترہقنی ما تا تکلیب مرسواز ما دا کارنا عسران تنگ چے پر را مانا کئی تلوار مکو پا مامانی دا کار دا مانا عسران تنگ چے پوشل خبر مانی تنگ چے را تمرس تنگ چے تنگا وائی ما اولا ترہقنی من امر عسرا مپٹو مادرا من امر دا کار دمانا عسرن پا تنگ چے مرسو ماتا دا کار دمانا عسرن تنگ چے فان طلقا وی زمان ایر شو ایر حقیقتن دی لکہ یہ رویت کی رازی چی دا موسیٰ علیہ السلام اولنی خبر یہ رشای ہوا او یا یہ نو خو معاریز الکلام دی وشل خبر مانی دا سب تاریز کڑے دے فان طلقا پس دا دوان روانو فان طلقا پس دا دوان روانو بے روان شو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر دے پورے چا مخامخ شو دے یو سڑی سرا غلامن یو سڑے دے اسے تفصیل کوئی انشاءاللہ فقتلہو اغیر مرک وہ شل خبر مانی قتل چنگا وکو قتل وی دا وکو چرا چیم دا وسا دے زبح کو اویائی وی دے سر نوونی دے زور کو تا آل تے دے سرویس تا موسیٰ علیہ السلام تا بلا خبر ہوگی دا سر اخو ناشنا کارو نا کئی اقتل تا نفسا زکیتا تاوا جیو نفس پاکا وہ شل خبر مانی بغیر نفس بغیر د نفس نہ سڑے وجل نو سڑے دے مڑکو سو نقصان دے کڑے ہو لقد جیتا شین نکرا یقینن تارا تکڑ پیوشی ناشنا باندھے نکرن ناشنا ناشنا کار دے وہ دے سڑی سے گناہ نہ وہ کڑے اور تاپ سڑی دا باندھے کہ سڑے دے مڑکو خضر علیہ السلام تبے ہوئی قال ویل خضر علیہ السلام الما کو لکا اے نو ویلی ماتا تھا یقیناً تو چرے طاقت نظر زما صد صبر خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پوئشا کہ خضر علیہ السلام میں تنگ قال ویل موسیٰ علیہ السلام ان سألتو کا کہ تپوس میں اگستان اب بارد یہ اسیز کی پس دینا فلا تو صاحبنی ماما مرگرے کوا قد بلغت من لدنی عزرا دے بدا سے معنی نہ کوئی چی قنم تا تور سے زما طرف نعزر نا قد بلغتا قنم تور سے دلے زما طرف نعزر تا تو معذور ہے. حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام و رحم اللہ اخی موسیٰ اللہ دے رحم کی زما پورول میں جو موسیٰ علیہ السلام حیا وکڑا او کدا حیا نوے تو درنگی اسے تیر کڑے ہوئے نو لا ابصر اعجب الاعجیب ناشنا ناشنا واقعات بیری دلی وے فکر دے شو فان طلقا بیروان تر دے پورے ازات یا اہل قریتن راتگی وک اہل دیو کلیتا داخلے انتاکیہ کلو یا اب اللہ یا باجروان یا ایلا دا چلور نمونہ یہ دیکھلی ببارہ کی چی انتاکیہ دا کہ اب اللہ دا او کہ باجروان دے او کہ ایلا دا تر دے پورے چراتگی وک اہل دکلیتا او حدیث کے راضی چرا اہل دکلی کانو کان اہل و قریتن لے آمن دا کلیوال چھو چھا ارزال خلقو خوا نستطا ما اہلہا طلب دا روڑیو کد اہل لدینا چھا روڑی را کئی موسیٰ علیہ السلام اتورا زی مزل دا مصر نمدین تکڑے دے و دا چان روڑی نا دا گفتلے ادل جا طلب دا روڑیو کد آولے دا روڑی طلب چیکڑا دے دلتا کی او کشر معشوم او سرا دے و دے معشوم دا وجن طلب کئی کنے پیغمبران دا مخلوق نسن گواری فا آباو ایو دوی فو ہما پس انکاری وکو چا ملمانکی دے دوان لرا دا دوان ملمانکی فو وجدا فی حاج دارا پس بیمی تو پا دیکیو دیوال دیوال دیمی تو بیمی تو پدغ کلی کی او دیوالا یورید این قزا ارادہ دل زویل قول کار دے او دیوال دل زویل قول ان دے مفسرین مانا کہ یورید یقربو تفسیر قرطبی وئی نجدیو دا دیوال این قزا جرا پریوزی این قزا یسقط جراو بوزی بی سرعتن فا اقامہو اغیر نیت کو نیغے نیغے چنکا خضر علیہ السلام علیہ دیوال دیکھوار کو نیخ شا بس نیخ شا وہ شول خبر مانی دویم دا چھ نجی دا دیوال را ورگڑا اب بے پہ بے ادھا شروش بس جوڑا ہو جوڑا ہو جوڑا ہو موسیٰ علیہ السلام بے پہ تماشا دے کہ سڑی اخکار شروع کو پکر دے شا قالا موسیٰ علیہ السلام متوائی لو شیطا کہ چرستا خوخشوی لتخست علی اجرا خام خاطا بنی ولی پدی مانی مزدوری عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی دا کشتی او دا غالق پا بارک چکم خبر موسیٰ علیہ السلام کو لی ربی ہی کولا دل تا دی دیوال پا بارک چکم خبر کی دا دزان دا پارا کی دا خود اسی خلق چال روڑے میں ورکی تو دیوال نو جوڑے خلق تا ودیوئے پا روڑے را کوئی دیوال دل جوڑوں کے نی جوڑو خضیر علیہ السلام متوائی صبر دے ونک قال ویل خضر علیہ السلام حاضر فراق بینی و بینی کا دا جدا والے دے پمین زمان پمین سلاکی سا اونت بے ہوکا بے تاویر مالم تستطیع علیہ السبر زردے چی خبر بکم تالر پا انجام دہا غصو کہ تا پی طاقت نلارا دا صبر دا کمشی انجام جا کمشی تا پی صبر طاقت نلارا دا آغی پا انجام بلے وز خبر کم دری کارونے میں کر لی او دا دری وانو جواب دی آیات کریمہ کی مخی نستطاما اہلہا فعبو ایودو یفو ہما لفظ زیافت را گئے استطام را گئے استطام طلب دروڑی دا دا ملمہ کار دیں ضیافت دادو کور والا کار دے دا دی وجن فوقہا یو مسئلہ ذکر کئی وکورہ الضیافت من اہل المیت دا مڑی دا کورنا ملمستوب بنخرے ملمستوب کر نہیں ملمستوب ہوئے گی تو جزے تیار کر زی تیار کرئی او خلچ ودرولی چی اوبا چوئی چپلئی والا سمے گئی دگ تو مل مستوب ہوئی نل مستوب چرے پوکا ہوئی تو مڑ کور میں مل مستوب نخری دار میں پوکا دا ذکر کئی وہ کورحت تو عام وہ کورح اتخاذ تو عام من اہل المیت دانا روا دی چل مڑ کو روڑے سڑے خوری فیلیو مل اول سال سے دا اول ارجن تردرے میں ارج پورے فت القدیر وائی بدت ان مستقبہ تم دا بدت دے خڈیر ناروا بدت دے مرقات سلورم جل صفا نہ سوا نہ شپیت کی لکھ دی قاضی خان ات سو اشپگ درش کی لکھ لی دی مجموع الرسائل یو سلدریتے کی لکھ لی دی دریل المشرکین دو سوا دو سلویخ کی لکھ لی دی دریل الخیرات سرور آتے کی لکھ لی دی احسن الفتاوا یو سلدیرش لکھ لی دی مجموعۃ الفتاوا د مولانا عبدالحی دریم جل اتش پیت کی لکھری دی پتاوا دا علم دی یو بند یو سل پینزیش کی لکھری دی شرح النقایا شرح شرح وقایا اول جل یو سل چولیخ کی لکھری دی پت القدیر دویم جل سب یو سل دویم کی لکھری دی تجہیز الجنائز یو سل شپیتم کی لکھری دی مدخل دریم جل سب دو سواتاتے کی لکھلی دی اور طریقہ محمدیہ دویم جل تین سو چھپن کی لکھلی دی زاد المعاد دو سواتے کی لکھلی دی شامی پینزم جل اتسلویخ کے مجالس الابرار درے سوات سلور درش کے پتاو رشیدیہ کی رشید احمد گنگوہی یو سل دو سو لیخ کی لکھلی دی او حدیث دا نائے جعفر چکل خبر دا جعفر دا مرگ آور سے دا و اسنو لے آل جعفر انتعاما صحابو توی آل جعفر لتا سے روڑے ہو کئی لگا دی تا دسی مصیبت را غلرے کہ دی مشغول کری دی مصیبت مشغول کری دی فقد اتاہم ما یشغلوہم لہذا تا سے روڑے ہو کئی حدیث دا جریر ابن عبداللہ کننا نعود الاجتماع الى اہل المیت وصنعتهم الطعام من النیاہا ابن ماجہ دارنگی مسند احمد ذکر کرے رہے اور دا مسند احمد شرح دا پتر ربانی کی لکھلی دی اتفقت الائمت الاربعہ دا چلور وانو امامان اتفاق دے امام ابو حنیفہ مالک شافی احمد ابن حنبل چھے دا مڑی کور دا خوڑل دانا روائے دی پوشولے حدیث دا عاصم ابن کولیب چرازی نو دا یو امرأتی ہی دا چکم ذکر کرے نو اول ہو ہی مبہم دے زمیر دے ہی چاہ تراجے دے دا چیر دا چور لسم صدی کے تین لسم صدی کی چاول کے دا یو امرأتی المیت وہ کلچ مشکات نقل کی دا ابو داود نا دا ابو داود چلور سو دریا سبھارا آگے کی رکلی دا یو امرأتی یو خزے لڑوڑے کڑو یو خزے ما دیو کس سباسو پخوات تاریبی دورو ما تیویلا چا دا یو امرأتی ہی راغلے دا مڑی خوڑوڑے خجل روڑے کڑے وا مال جی ابو داود کی لکھے چا دا یو امرأتی ما تیل بچے تو تنوین پوئے گی سپنگی را سڑے مال آو سیبا مال تنوین لڑا دیل خمالوم دے وی چنگ را مال تنوین پنج قسم شدی ایار من بگیر اول تا مکنس عوض سار زو تنکیر دیگر مقابلس و ترنم برادرم این پنج یادکون که شوی شاہ بی نظیر پا تنوین مان دیل خب پوئے گا ما وی دا کم تنوین دے وی مال تنوین عوضی دے خبر مانی دغ جی دا امراتن ابو داؤد مسند امام ابو حنیفہ ذکر گئی دا یو رجولین دا جی سڑیو لڑوڑائی کڑے وا کتاب الاثار دا امام محمد آئی کم ذکر گئی دا یو امراتین پوشلے پاولنوی صدی کی دا تابعینو پا صدی کی حدیث دا یو رجولینو سلورم صدی دا ابو داود تجراور سید سدئی تجکل را رسی گی نایو امر اتی ہی شو سورلسم سدئی تجراو سے دایو امراطل میت شو دا فرق دمر رارے پکار دسری چی سڑے حدیث پاولنی سدئی کی ورج پاولنی سدئی کی حدیث سنگ رے سڑے پہنسوار کے مڑو دا قوریش سڑی یا دا قوریش خجل روڑی کڑے وا اوشل خبر مانی او ہر کلام منقول عنہ چرے دا ابو داؤد در منقول عنہ نہ مخالف ریو دویم عبد البر نکلی تمہید کے عبد البر کہ تفردات دا عاصم ابن کولیب غیر معتبر دی تفردات دا عاصم ابن کولیب دریم حدیث موجاب ذکر دے کہ تمام فقہ دا مسئلہ نکل لے چھے دا مڑی کور کے روڑے خوڑل نہ روا دی سلورم دا ڈوڑی دا مڑی نوا دا دے خز دا دعوت ڈوڑی وا اتفاقاً پا دا ورد مانے مڑے موشو دا دا دعوت ڈوڑی تے پیغمبر علیہ السلام رہو بالا خجی اس جواب کی خضر علیہ السلام وی اما سفینہ تو ہر چی کشتے وا فکانت لے مساکینہ او دا مسکینان دا پارا دا لسرونو مسکین دیتا ہوئے چھتا بدن مسکینی بدن کمزوری لس رونو پینزب کی شل گڑو او پینزب کسان بکار کاؤ دا کشتای دا مسکینانو وا خوشد خبر مانی اما سفینہ دا بکار دا مساکین دیجن عروس تا خضیر علیہ السلام جواب کئی نو تفرید تفرید عروس تا انشاءاللہ دایو اللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ده حضرت موسى عليه السلام أو ده خضر عليه السلام واقع شروع واقع دی مقام تا ورسیدا چی خضر علیہ السلام یو درے کارونا وکڑا او موسیٰ علیہ السلام دا حقی تپوسونا وکڑا فآخر کی خضر علیہ السلام مطل حازا فراق بینی و بینی کا دا جدا والد زما استا فمینس کی اس آغا درے کارونا چا ما کری دی دا اغی جواب واورا دا کشتے نما تختی استلے دا دا دی وجن دا کشتے دا غریبانان و خلقو دا کشتے چا پا کم طرف ما روانا وا نمخ کی او بادشاہ دے چنم حودد ابن بودد دے چروغ کشتے وی ولی دلان هغه به په غصب باندې ولا په بیګار باندې نو ماج د کشتے نه تختی ویستلې نو داخله چې د بادشاہ خواته کله ورشي نو بادشاہ به وای چې را دا زړه کشتے د مرمت دی بوزي تختی خرابې دي کله جا خواتیر شي نو کشتے بان مانکې چره آگ بدا کشتے بان تختے بھی ادھر ٹک ہوئی اور جوڑ بھی کی ہر جی کشتے وا ود پار غریبانانو مسکنانو آملو کارے کو پدر کی مائرا دوکڑا جزائب جنکم دی کشتے لرا او آخوا دین یو بادشاہ چنی ولے ہر کشتے غصبن پزور باندے کل سفینتن سالمتن ہر کشتے چ جوڑوا دائی نیول پا بگارا و اما الغلام دغالک چ تاوس دخکارا کی دو نو دا لکو اسے لک نو دا دیا لک نم جیسور نمی دے جیسور یا نم دا دو دا دی غلام چ دے اوشل شمعون یا حیسون نم دے یا جیسور دا پلار نمی سلاس دے و دا مور نمی رحما دے خود دغا علک چوون دا سو وڑو کے نو تفسیر سراج وی کان ذالک الغلام بالغن دا خویو بالغا لکو او یقطع الطریق کوتا طریق لارے بے کٹ کولے ناروا ناروا کارون بے کول خجی دویم قول تفسیر سراج نکلے رے اگر کدا پا دغا وقت کی وڑو کے ہو لیکن اللہ تا علم ہو کدا معشوم چر تا بلوغ تا ورسی گی نو دا پا دیر کہ دیر مفاسد بدن حاصل شی یو رویت کراغی تو بیا کافران پا دی معنی مہر دو کفران امام تحاویل کلی دی چه بلوغ بلوغ بالعقلو عاقلو او دو غلام اطلاق و بالغ سڑی معنی کی گی مسلم جلد اول صفحہ دری نوی کی چکل نبی علیہ السلام معراج تا خو تا نو پشپگم آسمان کی چکل دا موسیٰ علیہ السلام پا خوامان تیر شو نو موسیٰ علیہ السلام وہ جڑ لے پیو تویلے شو اے موسیٰ ولی جاڑے ول انما اب کی من اجل حاز الغلام عمر دا نبی علیہ السلام دا وقت کی دو پنزو سکالا ہو اسرا دینا موسیٰ علیہ السلام تو حاض الغلام دا غلام اطلاق کی گی تو بالغ سڑی باندھے وہ ام الغلام اور چرا سڑے ہو پکانا بوا ہو مور پلار دے مومنانا پخشینا اللہ و فعالم نا منگتا فتح ہوا ہر قسمہ اسلامی کے سٹو دا پارا دا منگ دا دکان پتہ یاد ساتھ اشاعت توحید سنت 63 اینڈ سیڈیز مرکز